κατά άντρες, μακρεζάνοντας τον αποκαμπαστανό και πήρε και αυτά. Julia. Tiago 1973, decolando a Cessna. Três, dois, zero, nada real. Pode guardar ela, presente.